Magade anzela motema na esanduku ata osalini nisimande olele ezaleli na eonyo abondi na seya motema nazali kobanga koloba sincerite makambo na ye ya janti na monoko motema na esanduku nandimi monoko na esomo Kamarade bofandi na ye mingi sima nde akosaka yo na ndenge ya Lucifer Ah mama Mokili oyo toyaki etonda makambo nazali komikelisa Na boza bananga nakokaka te koyebisa ye maso maso asali ngai Na motema na ngai nandimi pasi pasi ya mokili esilaka te Zela motema na esanduku ata osalini nisimande oleli ezaleli na ye oyo abombi na seya motema nazali kobanga koloba sincerite makambo na ye ya janti na monoko motema na esanduku nandimi monoko na esomo Kamarade bofandi na ye mingi sima nde akosaka yo na ndenge ya lusite Ah mama Mokili oyo toyaki etonda makambo nazali komikelisa Na boza bane koyebisa ye maso maso asali ngai Na motema na ngai nandimi pasi pasi ya mokili esila tate Songi songi eboma mokili nazali kobanga makambo nazali kobanga liboma e nazoki nazali kobanga na ngai mabe ya mokili nandimi mokumba ya soni oyo amemisi ngai Songi songi eboma mokili nazali kobanga makambo nazali kobanga liboma e nazoki nazali kobanga na ngai Mabe ya mokili nandimi mokumba ya soni oyo amemisingai nalembiye Mama boti na miso makasi te nazali kobanga baseke ngai nazali kobanga mabe ya se ya mokili nalembi oh mama Songi eboma mokili nazali kobanga makambo nazali kobanga liboma e nazoki nazali kobanga na ngai mabe ya mokili nandimi mokumba ya soni oyo amemisi ngai Songi songi eboma mokili nazali kobanga makambo nazali kobanga liboma e nazoki nazali kobanga na ngai Mabe ya mokili nandimi mokumba ya soni oyo amemisi ngai nalembiye Botina miso makasi te nazali kobanga baseke ngai nazali kobanga mabe Ya se ya mokili nalebi olile songi songi eba mamo kili nazaliko banga makambo nazaliko banga liboma e nazoki nazaliko banga nangai mabe amoke nandimi mokumba ya soni oyo amemisinga nalevi ye nalevi ye mokumba ya soni nalevi ye oyo amemisinga nalevi ye mokumba ya soni nalevi ye oyo amemisinga.